بسم الله الرحمن الرحيم. إيدي den 16. i 3. 2025 vi har med serien Fiqh al-Shafi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله. كيف وضع سوستة إسلام فيها نوذ فرام تل الاستنجاء وآدابه. الاستنجاء دي بتشوفه ولن من غنصصه hvordan man renser sig. Hvordan kan man fjerne det beskidt efter toiletbesøg? Desværre, der er mange, der tror, at der skal være sådan en moderne teknologi, der kan være med til at fjerne det her ting fra en. Men det korte og lange er, Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, hvordan rensningsprocessen er, og hvordan man kan gøre det. Og det her ting, det kan ikke ændres, fordi det er gået fast i vores din, hvordan og hvorledes vi skal gøre tingene. Og det er derfor, mange mennesker, de falder i en fejlagtighed i, at de ved ikke, hvordan de skal lave deres ibadah korrekt. Og det er derfor, mange af de her typer har en form for misforståelse, hvordan de skal rette op på deres ibadah og gøre. Og det er derfor, vi mennesker oftest glemmer, at alt hvad vi foretager os, de skal gøres i henhold til Qur'an og Sunna, og at leve op til hvad profeten sallallahu alaihi wasallam har lært os. Og hvis vi ikke gør det, så falder vi i fejl. Derfor er det aldeles vigtigt for os alle, og undskyld til dem på YouTube, vi har haft problemer med internet, og vi er lige startet, så I er ikke gået glip af så meget. Befjernelse af najasa kan være med forskelligheder. Det er al-ma' al-mutlaq. Det betyder vand. Generelt ren vand. Og det er det, som er med til at fjerne de hovedsagelige ting, som kommer ud af et menneske. Og det man kan bruge jamidun khashin, noget som er hård og kan være med til at fjerne overflader. Og i gamle dage brugte man sten, træ eller lignende eller flade fra træerne. Og nu i vores nutid har vi al-waraq. Al-waraq, det betyder papir. Og vand vil have den største del af rensningsprocessen, som fjerner alt. Nogle ulemaer definerer, at man fjerner de grå med papir og bagefter bruger vand for at rense processen helt ned til bunds. Og der er et mindste brug af tingene, når man benytter sig af sten eller træ. Og der er nogen, der siger, hvorfor skal vi lære det her? Du skal lære det her, fordi hvis du befinder dig i en skov eller et andet sted, hvor der ikke er noget vand, så skal du lære, hvordan du renser dig, så du stadig kan udføre dine ibadah. Det mindste, man kan bruge de tre sten, og det skal altid være udital. Og på den måde, så kan du være med til at rense de steder, som du har behov for. Og det samme er foran for en mand og en kvinde. Man brugte i gamle dage sten, eller træ, eller blade, eller et eller andet. Men vand, den overkommer dem alle sammen, og vand er med til at fjerne alt. Der kom en hadith af Muhammad s.a.w. hos Imam al-Bukhari og Muslim, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal. Anas ibn Malik sagde, at profeten s.a.w. han sagde, kan Rasulullah yadkhulu al-khala. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han kom ind til toiletsted. فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَا. Både jeg, altså Anas, og en anden knægt, vi løftede de krukker, som profeten skulle bruge, og et stykke pind. Og så brugte han vandet til at rense. Så er der nogle af jer, der siger, hvad menes med khala? Khala, det betyder et sted, hvor man kan komme på toilettet. Og i gamle dage havde man ikke toiletterne derhjemme, men man havde spot ud, eller man finder et hul eller lignende, så kan man komme ud den vej. I derover, det betyder noget småt, som indeholder vand, og den er lavet af skind. Og anaza, det er et stykke træ eller en pind, som man bruger, hvis man beder ud i naturen, så skal man trykke den ned, og så kan man bede til den. Så kan man bede til den. Og det gjorde han, sallallahu alaihi wasallam. Det er aldeles vigtigt for os alle at forstå, hvordan sallallahu alaihi wasallam, han har lært os den der form for ibadah, hvordan den skal være. Al-ibadah, det er noget, man udfører baseret på, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om. Og vi er desværre, mange af os ikke fyldestgørende til at udføre en form for ibadah, hvor man kontrollerer, at det man gør er sandt eller korrekt. Derfor er det aldeles vigtigst for os alle, at vi er med til at se, hvordan vores ibadah er. Og læg mærke til her, hadithen af Bukhari, عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. Profeten صلى الله عليه وسلم هبيت ابن مسعود أم لد efter tre sten. Og fordi han skulle bruge den, og det er det man kan benytte sig af. Imam Abu Dawud عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها som sagde أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. Hvis der er nogen af jer, der skal på toilet besøg, så sørg for, at du tager tre, altså mindst tre sten. Det er med til at fjerne de, der skal gøres. Og hermed kan man sige, at vi har en hadith af Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda'a. Nazalat hadhihi al-aya fi ahli Quba. Fordi Allah siger i surat al-Tawba, fihi rijalu yuhibbuna an yattahharu. Wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Der findes nogle mænd, som ønsker at rense sig, og Allah elsker dem, som renser sig. Derfor, når Allah siger det her, at det er fordi, du elsker at være rene. Islam kalder til renhed, og det er vigtigt for os alle, at vi forstår, hvad er renhed. Profeten s.a.v. siger, لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. Så ingen må benytte sig af noget rensning, før de gørs witr tre gange, eller med tre ting. Med mindre det er vand, så er det noget andet. Og der kom en hadith Abu Huraira, وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Dem, der benytter sig af sten eller lignende, så skal de gøre det i så skal de gøre det udital, altså 3, 5, 7, 9, etc. Man må ikke benytte sig af noget, som er najis, noget som er beskidt, og det er ikke tilladt. Eller mutanajisan, noget som har været ren, og så har han fået najasa. Det må man heller ikke. Der kom en hadith af Muhammad s.a.w., hadith i Bukhari, hadith Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda. Han siger, at den nabi al-gha'id, at profeten s.a.w., han vil gerne kom af med sin afføring. فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارِ. Han har bedt mig om at komme med tre sten. فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ. Jeg fandt to sten, og den tredje fandt jeg aldrig. فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَآتَيْتُهُ بِهَا. Jeg fandt en tørt gødning, og så kom jeg med den til ham. فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَ الرَّوْثَ وَقَالَ هَذَا رِكْس. Han tog imod stenene, og han smed den der tørt gødning ud. Og طيب, hvad er rauth, tørt gødning? Det er alt dyr, som man kan spise. يعني, alt af de dyr, som du kan spise, så kommer der rauth, det er ren. يعني fra køer, fra lam, fra gider, alt det her deres gødning eller afføring eller alt det der, det er ren. Og det er ikke tilladt for os som en muslim at benytte os af noget vi spiser. يعني, du kan bruge brød, يعني, se, det er sådan noget gammelt brød, så kan jeg bruge det. Man må ikke bruge ni'ma, noget du spiser, at du bruger det til noget, som er beskidt. Eller at du bruger den der tørre gødning til, eller du bruger knogler af dyr til tørring. Fordi knoglerne er til vores brødre af jinn, og det der tørret bag, som man kender, det er til deres dyr, og de spiser. Der kom en hadith muslim, عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن. Jeg fik et besøg af en jinni, altså en repræsentant fra jinn. فذهبت معه, jeg gik sammen med ham. فقرأت عليهم القرآن, jeg læste القرآن på den, eller for den. قال وسألوا الزاد, وسألوا الزاد, de har spurgt angående deres mad. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه, de muslimer. Så sagde han, hver gang en muslim, han slagter, og de her knogler, som har fået ذكر الله, så det siger, يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما, når I spiser det, Og der er kommet en dhikr, så kommer det til at være rigeligt med kød til jer. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ. Og et hvert af det der tørre gødning er til jeres dyr. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا. Vi må ikke bruge knogler, ej her, ej heller disse tørre gødninger. فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ. Det er maden til jeres søskende. Og så huset imam al-Tirmidhi i hans riwayah siger, لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. Lad være med at benytte af tørre gødning, ej heller knogler. Det er jeres søskende for deres mad. Det betyder, at jeres søskende af jinn, det er deres mad. Man må ikke benytte sig af noget, som man kalder muhtaram. For eksempel, man må ikke benytte sig af dyr, som blev parteret, og så bruge deres kropslemmer til det. Og det her, det er umenneskeligt. Og folk, der kan benytte sig af noget fra dyr i form af rensningsproces eller lignende, det er en katastrofalt, at de gør det. Det er en katastrofalt, at de gør det. Og det er ikke tilladt at gøre sådan noget lignende. Derfor har Allah subhanahu wa ta'ala bedt os om at passe på, hvad vi benytter os af, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Må Allah subhanahu wa ta'ala stifte os på haq, og lad os være blandt dem, som følger al-haq altid og til enhver tid. Derfor, vi mennesker oftest falder i det her dilemma, der hedder, hvordan kan vi gøre vores ting bedst? Og når vi tænker os rimelig godt om, så skal man benytte sig af vand og papir, som man gør nu om dag. Kuffar, de brugte som regel en pind i deres steder, som de bruger i form af rensning. Og det er derfor, de har været fælles om at benytte sig af disse rensningsprocesser, må Allah beskytte os fra det. Derfor, muslimerne er kommet med det her, der hedder, vi benytter os af noget system. Vi benytter os af et system. Den her system er med til at skabe, hvordan et rensningsproces skal være. Der er nogle adab, man skal overholde. Det betyder, hvordan man skal være. Når man skal ligesom komme af, nu er der toiletter, men ude i naturen, så gælder der nogle andre lov og retninger. Nummer 1, at man må ikke komme af hverken med afføring, ej heller vandladning, der hvor folk befinder sig, der hvor folk færdes, der hvor folk går. Eller de steder, hvor folk sidder, gerne i en park. Folk som regel på grund af skygge, så sidder det under træ eller lignende. Så kommer der en tumpe og siger, at det er en fin sted, hvor jeg kan komme af med min afføring eller med min tis, og det er ikke tilladt. Profeten s.a.v. siger, Ittaqullaa'nain. Frygt dem, som bliver forbandet. Så sagde sahaba, وَمَنْ لَعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيكِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ. Dem, der kommer af med deres afføring eller deres vandladning på vejene eller der, hvor de benytter sig for at sidde i skygge. Og de er forbandet, Allah al-Musta'an. Det er ikke tilladt at gøre det, når der er et hul i jorden. Ja, når finder du et hul, så siger jeg, fint, så gør jeg det der. Der kan være, at du skader dyr, eller at du bliver skadet, hvis der har været skorpioner, eller der er slanger eller lignende. Og det er derfor, at profeten s.a.v. siger al-hadith i Abu Dawud, Naha Rasulullah an yubala fil hujr. Og profeten s.a.v. han siger, at det er ikke tilladt, at du kommer med det, hvor der er et hul. eller under et træ, som giver afgrødet dadel træer eller lignende. Eller fordi du ødelægger det. Eller et stille vand. Du finder en lille vandbyt eller et eller andet, så står du og gør det i. Det er ikke tilladt. Profeten sallam siger, at når hun har en jubala fil ma'i raqid, والتغوط أقبح وأولى بالنهي والنهي للكراهة نقل الإمام النووي أنه للتحريم at du finder vand og folk kan benytte sig af det, så kommer du og tisser i det og misbruger det, og det er ikke tilladt at gøre, og det er nogen siger at det er nahi karaha, og nogle af ulema siger til tahrim som Imam al-Nawawi, og det er hvad er der med, når man kommer ind for at komme af med sin rensning, eller når man kommer ud? Det er bedst, at han, når han er ind på toilettet, man bruger sin venstre, og når man kommer ud, man bruger sin højre. Og bedst, at man ikke bærer eller talafor siger noget, der har noget med Allah eller lignende at være stille. Der er mange, de har nogle lange samtaler på toiletterne. Og det er derfor mange forældre, de tager en lang samtale med deres børn på toiletterne, hvor barnet sidder og tisser, og så får det en samtale. I skal lære jeres børn, når det er på toilettet, og det er i gang med et eller andet, så skal det være stille. Og på den måde, så kan I opdrage dem til det. Når du kommer ind til khala', det er sted, hvor du skal, så skal du lave du'a. Og du'a lyder sådan, bismillah, inden du kommer ind. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. O Allah, jeg søger tilflugt fra dig, fra al-khubth wal-khaba'ith. Al-khubth wal-khaba'ith, det er alt, hvad der er af shayatin. Om det er hankøn eller hunkøn. Og du skal vise din aura, din kønsdel. Og når du skal vise din kønsdel, så kan jinn faktisk, der er mange slags jinn. Der kan være en jinn, der er ashir. Der kan også være en jinn, der kan ødelægge dig og komme ind i dig eller lignende. Så er det bedst at bruge den her form for beskyttelse for dig selv. Og så sige bismillah, inden du kommer ind. Og så du'a, Allahumma, inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Og husk at lære jeres barn at sige det. Og når man kommer ud, så siger man ghufranak, tilgivelse over Allah. Alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillah, alladhi adhaqani ladhatah wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a 'anni adha. Takket være Allah subhanahu wa ta'ala, som har fjernet de kan være skadet for os. Takket være Allah, som har givet mig den følelse, og så giver mig den styrke og fjernet det her, der kan være skade for mig. Al taknemmelighed tilhører Allah altid og til enhver tid. Hvad med retning? Når du beder i naturen, så skal du sikre dig, at du skal ikke bruge qibla eller modsat retning af qibla. Du skal bruge øst eller vest. Profeten s.a.v. siger, إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَكْبِرُوهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. Når I skal af, eller I skal komme på toilettet, uden for matriklen, uden for vægge og lignende, så skal man gøre det ikke til qibla, ej heller modsat retning af qibla. Og så siger han, brug øst eller vest. Respekten for qibla er vigtigt. Og respekten for modsætning af qibla, at du har, ligesom man siger, bagenden til det. An ibn Umar radiyallahu anhuma qal, irtaqaytu fawqa dhahri bayti Hafsa li ba'di hajati. Ibn Umar, hans søster er Hafsa, og han skulle ligesom op på huset. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. så kunne jeg se, at profeten sallam, han var på toilettet, og så har han ryggen til Qibla, retning Musham, og det er fordi, det er indlukket sted. For hamal al-awwal ala al-makan i ghayr al-mu'ad li qada al-hajjah. Og hermed kan man sige, det er fordi, det er en indlukket sted. Muhammad sallam, han var i gang med sin naturlige proces, så kommer der en mand, og han hilser på ham, og profetens vej. Der er to holdninger angående ulama, at når man er på toiletbesøg, så er man stille. Og man sidder ikke og snakker og laver samtaler. Der er nogen, de går på toilettet og snakker i telefonen. De går på toilettet og laver lange samtaler, taler med ungerne og børn og giver ordre. La ilaha illallah. Profeten sallam kom en hadith af Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal, sam'tu an-nabiy sallam yaqul la yakhruju ar-rajulan yadriban al-gha'id kashifina 'an 'awratihima yatahaddathan fa inna Allah 'azza wa jall yamqutu 'ala dhalik. At to mænd, de sidder i huk og kommer af med deres afføring og viser deres aura åbenlyst, og så siger han, og de snakker, så siger han, Allah hader og er fred på sådan en handling. Og det er det samme med hensyn til spisning eller drik. Der er nogen, de siger, åh, jeg tager lige noget drink, og så går jeg ind på toilettet, så sidder han og drikker, og hvad er det for noget? Hvad skal man benytte sig af ved vaskning? Venstre er for rensning, højre for vand, bæring. Og berørelse skal være med venstre hånd til alt, hvad man får. Alt er berøring eller lignende. Man må ikke bruge højre hånd andet end til noget, som har noget med vaskning. Ellers ikke. Og profeten sallam siger, إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ. Han siger, hvis der er en af jer, der har tisset, og det er til mænd, lad være med at bruge jeres højre hånd, og lad være med at vaske den med jeres højre hånd, altid venstre. Det samme er gældende for kvinder. Al-hadath betyder, at vi har to hadath. Hadath al-asghar, hadath al-akbar. Hadath al-asghar, det er det, som kan være en vaskning af ansigtet, hænder, hoved og ben. Og hermed kan man sige, når du har mistet det, så kan du ikke bede. Al-hadath al-akbar, det er, at din salat, det skal løftes op med ghusl. Og du kan ikke udføre det andet end ghusl. Og hvad er det, der kan fjerne det? Ghusl eller tayammum. Ghusl eller tayammum. Vi har nået frem til al-wudu. Al-wudu, det er en vaskning. Der er mange mennesker, der ved, hvordan man laver wudu. Men de ved ikke, at wudu, det er noget, man gør, hvor der er nogle faste ting, man skal ligesom gøre og udføre. Og det er derfor, mange mennesker hvor man siger, der er nogle furu, noget obligatorisk og fast, man skal gøre. An-niyya, det er intention. Wa ghaslul wajh, vaskning af ansigter. Og ghaslul yadayn, vaskning af hænder til albuerne. Wa mashu ba'd ar-ra's, at stryge på håret. Wa ghaslu ar-rijlayn ma'a al-ka'bayn, man vasker sine fødder til hælene. Og den sidste er tartib, rækkefølgen. Tayyib. Og det er derfor Allah siger i surat al-Ma'idah, det er al-asl husayli. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Og de fastroende, når I rejser op til bønnen, vask jeres ansigter og jeres hænder til albuerne, og stryg på jeres hår, og vask jeres fødder til hælene. Men hvad skal man gøre for at komme ind i det? Nummer 1 af 9. Du skal have intention. Og hos nogle af shafi'ier siger man, at 9 må man gerne sige højt. Og der er ikke noget bevis på det, men en niya, det er al-qasd, at det du gør, når du skal lave wudu, så har du allerede opsat en niya. Fordi profeten s.a.v. siger, innama al-a'malu bin-niyyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama al-a'malu bin-niyyat, wa inna likulli imri'in ma nawa. Og det er derfor, du som en individ, du skal sikre dig, at din handling, det er i henhold til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dig om. Og det er, at bare du gør det, så er du indtrådt i en niya. Og det er det, din niya er vigtigt. Jeg skal lave wudu, behøver ikke sige, jeg skal lave wudu nu. Fordi allerede din handling, den ligger i hjertet. Nummer 2, ghaslu jami' al-wajh, at du vasker hele dit ansigt, baseret på den aya, farsilu wujuhakum. Og hvornår er der det, man kalder ansigt? Det er manbatu sha'r al-mu'tad, der hvor hår vokser op top, ila asfal al-dhaqn, det er ned til hæl, og dem som har skæg, så går den helt ned til skægget. وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا, fra den ene øre til den anden øre. Og det man kalder, at man vasker alt og trækker vand ind i øjnene, ind i øjenlåg og hele vejen igen og ned. Og hvis du har tynd skæg, så vasker du ned til hud. Og hvis du har tyk skæg, så er det bare på langs af skægget. At man vasker sine hænder, nummer 3, at man vasker sine hænder ned til albuerne, hvor albuerne er inklusiv. Hvor albuerne er inklusiv. Og de siger Allah, wa aydiyakum ila al-marafiq. Og du har albuerne, som kommer under. Og det er derfor, siger Abu Bakr radiyallahu anhu, eller Abu Hurayra radiyallahu anhu, أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى ثم أشرع في العض ثم يده اليسرى حتى أشرع في العض ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hvis vi kigger, så siger Abu Huraira, at profeten s.a.v. han har vasket sit første hånd, højre hånd, og det er til albuerne, hvor han vasker den, og højre hånd, hvor han vasker den, og fylder op med hånden nedunder, og stryger på sit hår, og så vasker han sine højre ben, og så vasker han sine venstre ben. Og så siger han, sådan har jeg set profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lave wudu. وَيَجِبْ تَعْمِيمُ جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَ بِالْغَسْلِ, at man skal sætte vand, så de rummer hele hår og hele hud. Og der er nogen, der siger, men hvad så hvis jeg har lange negle og de beskidte? Du skal vaske dine negle. Og din negle må ikke være lang, og du skal sikre dig, at du renser den. Og der skete en episode. Hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qal, raja'na ma'a rasulillah min Makkah ila al-Madinah hatta idha kunna bima'i at-tariq ta'ajjala qawmun 'inda al-'asr. Vi var tilbage fra Makkah til Madinah, og folk skyndte sig for at bede al-'asr. فَتَوَضَّأُوا وَهُمْ عُجَالٌ, de prøver at lave wudu, og de skynder sig. فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. Man kan se på den, De vasker sig, de tog bare lidt vand, sådan der, og stryge på deres ben, og man kunne se, deres hale har ikke fået noget vand. Så sagde han sallallahu alaihi wasallam, وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُو. Forbandelse for hælene fra ilden. Sørg for, jeres vaskning er fuldført. Det betyder, at den er udført korrekt. Profeten sallallahu alaihi wasallam hadith i muslim, أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. Han har lavet wudu, og så har han efterladt et prik. Og her siger han sallallahu alaihi wasallam, ارجع فأحسن وضوءك. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger til ham, gå tilbage, og så gør dine wudu komplet. Og det gjorde han. Nummer 4. مسح بعض الرأس ولو شعرة ما دامت في حدود الرأس. Hos Imam al-Shafi'i, hvis du tager en hånd, som har lidt vand, og du tager bare lidt af håret, خلاص, ajza, den er god. Sådan er det ikke hos Imam Ahmed, fordi Imam Ahmed siger al-iqbal wa al-idbar, at du tager vand, og så tager du foran og tilbage. Og det er det, der har været forskelligt hos ulama angående det her. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Stryg over jeres hår. أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ. At profeten صلى الله عليه وسلم, han har lavet wudu, så han stryg over sit pande. Og han har stryg på sin amama. Og så siger ulama, hvis han er vasket det, så er den mujzi, så den god nok. Nummer 5. Raslu rijlaini ma'a al-ka'bayn. Man vasker sine fødder til hælene. Og det er derfor, at du skal sikre dig, at du har fået dækning af det, hvor det hele bliver dækket korrekt. Nummer 6. At-tartib. At det ligger i det rigtige rækkefølge. Hvor du må ikke springe noget over. Springer du noget over, så går du tilbage til der, hvor du har sprunget over, og fortsætter igen. Men hvis du har sprunget over, og du har husket det efter det, og du har tørt dig, så skal du lave din wudu om. Næste gang, inshallah, så skal vi snakke om sunnah al-wudu. Barakallahu fikum, wa jazakum allahu khair, og må Allah acceptere jeres ramadan, og må Allah subhanahu wa ta'ala være med jer alle sammen, og vi ses, inshallah. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.